पराकृतिनवदबन्धम् परम् ब्रह्मनराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वमो वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहा देही नाम सुन भूर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम दुर्लभम त्रयमेवे तत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संशय। दूसरे लगा तीन बात दुर्लभ है। पहले शरीर और मनुष्य शरीर मिलना। मनुष्य शरीर में भाई हो चाहे बहन हो मनुष्य बनना है ये दुर्लभ शरीर मनुष्य शरीर। दुर्लभ मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो मेरी मुक्ति हो मेरा उद्धार हो ऐसी इच्छा दुर्लभ है। और ये इच्छा भी हो जाए तो असली वास्तविक मार्मिक बताने वाले पुरुष मिलने नहीं कैसे जीव का कल्याण होता है ऐसी बताने वाले पुरुष दुर्लभ है। तीन चीज दुर्लभ मानी तो मनुष्य बने हुए हैं इनमें कोई संदेह नहीं है। और पारमार्थिक कुछ रुचि है तभी आए हैं यहाँ आए हैं तो पारमार्थिक रुचि वाले आए हैं क्योंकि और चीज तो यहाँ मिलती नहीं। रुपया पैसा मिलता नहीं कपड़े मिलते नहीं कोई भोजन मुफ्त मिलता नहीं आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि कोई मिलती नहीं। केवल अपने कल्याण के लिए आए हैं तो कल्याण की इच्छा भी है। अब कोई अच्छा बताने वाला कोई मिल जाए तो अच्छा है। तो बताने वाला भी ऐसे सत्संग करते रहने से कोई न कोई मिल जाएगा। रोजाना सत्संग करते रहे विचार करते रहे तो संत महात्मा भी कोई कृपा करके आ जाएंगे तो बात बता देंगे। अपने जैसे मिले वैसे करें। एक इस बात याद आई मेरे को भाइयों से बहनों से प्रार्थना है ध्यान देकर सुने। आपको जो अच्छे महात्मा मिले अच्छे संत मिले उपदेश मिला तो जैसे उत्तम संत मिले वे जो कहते हैं उसके अनुसार जीवन बना दिया। जैसे ही मिले क्या अपना जीवन उनके अनुसार बन गया? नहीं बना है तो कम से कम वो जीवन बनाना चाहिए। जैसे महात्मा मिले हैं जैसे संत मिले हैं जैसे मिले हैं उसी अनुसार जीवन बनाओ तो उनसे ऊंचे महात्मा भी मिल सकते हैं। जैसे मिले उनके अनुसार से भी अपना जीवन आपने नहीं बनाया तो उनसे मिलके भी क्या करेंगे बताओ? आपको जैसे महात्मा संत मिले उसके अनुसार भी आपने अपना जीवन नहीं बढ़ाया तो उनसे ज्यादा ऊंचे मिलकर क्या करेंगे? इस वास्ते आपको सोचना चाहिए कि पारमार्थिक उन्नति अपने जरूर करना है, जैसे मिल जाए जो मिल जाए उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। तो जैसे महात्मा मिले हैं उसके अनुसार अपना जीवन शुद्ध निर्मल परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार वैसे अपना से जीवन बनाओ, तो जो मिले उनसे कुछ और मिल जाएंगे। विद्यार्थी पढ़ते हैं तो क्लास बदल देते हैं, पहले क्लास में पढ़ जाते हैं तो दूसरी क्लास में जाते हैं, उसको पढ़ जाते हैं तीसरी क्लास में जाते हैं, तो जिस श्रेणी को पास कर लेते हैं उससे अगली श्रेणी उसको मिल जाती है। ऐसे आप लोगों के सामने जो संत आए, जो महात्मा आए, आपको कल्याण की बातें बताई, उसी अनुसार अपना जीवन बनाओ। जीवन बनने से उनसे अच्छे आदमियों का आपको मिलने और हो जाएगा, और जो आपको जैसे मिले उसी अनुसार से जीवन नहीं बनाया तो उनसे अच्छे मिलकर क्या तैयार करेंगे, और आप क्या लाभ उठाएंगे, ये समझ में नहीं आती बात। जैसे मिले हैं उसी अनुसार जीवन बनाओ तो उनसे अगारी संत मिले, जैसे मिले उसी अनुसार जीवन बनाओ। अपना कल्याण चाहने वाले भाइयों से बहनों से कहना है अपने कल्याण की बातें सोचो कि हमारा किस बात से कल्याण हो और हम किस बात के लायक हैं, इसी अनुसार सोचो और अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। सज्जनों, जहां तक आप पहुंचे हैं वहां से गाड़ी ऊंचा बढ़ने की चेष्टा करो, उत्तम श्रेष्ठ बनना की चेष्टा करो, पीछे मत देखो, अगाड़ी अगाड़ी बढ़ो। कालिदास ने कहा यतस्तु कक्षस तत अग्नि, अग्नि जंगल में लगती है और वायु आ जाए उल्टा, अग्नि जा रही है इधर और उल्टा आ जाइयो तो धुआं तो उल्टा जाएगा, अग्नि उठ नहीं जाएगी। अग्नि तो उधर जाएगी जो घास होता है, उनको खुराक मिलेगी जो जाएगी। ऐसे दुनिया चाहे कहीं जावे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन गुहार। अपना भवन है, अपने घर है, उसको शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। जितना शुद्ध बन गया उतनी बड़ी अच्छी बात है, उसे अगाड़ी बढ़ाओ। संतोष मत करो, हाल मत स्वीकार करो। अपने इस मनुष्य शरीर में साधन करने वालों की दशा देखिए तो अगाड़ी बढ़ते नहीं, उगड़ी चेष्टा करते नहीं। अरे भाई, जहां तक बढ़ गए वो अच्छी बात है, उससे अगाड़ी बढ़ो तो आपको अगाड़ी माता मिल जाएंगे, अच्छे ऊंचे दर्जे के महापुरुष मिल जाएंगे, तब तो जीवन मुक्त मिल जाएंगे। आप जब उन्नति चाहोगे तो अच्छे महात्मा मिल जाएंगे। जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने वाले होते हैं, वे देखते हैं कोई भी साधक हो उस साधक को बात बताने के लिए। एक तो संसारिक काम है, एक आध्यात्मिक काम है। ध्यान देंगे सुना, दो बात है, आध्यात्मिक रुचि वाले और सांसारिक रुचि वाले। सांसारिक रुचि वाले तो एक एक को बतलाते नहीं, धनी आदमी है वो टिकट लेकर जाता है, दूसरे को मालूम हो जा तो वहां टिकट दूसरा लेंगे, वो उसे नहीं देंगे, क्यों बताना नहीं है। हमने जिससे पैदा किया ऐसे ये भी सीख जाएगी तो ये भी पैदा कर लेंगे, इस तरह से उनमें तो छिपा होता है। परंतु आध्यात्मिक मार्ग में ऐसी विलक्षण बात है कि जितना जितना मालूम हुआ वो लोगों को बताएंगे। ये जो संसार में बात आती है, तुम पहले चेला बनाओ फिर बताएंगे, ये बात नहीं होती। असली तत्व को जानने वाले महापुरुष ऐसा नहीं करते। जो कोई जितना जानते हैं उतना बनाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, प्रस्तुत रहते हैं। क्यों? कि उनको इसमें ही आनंद है। जैसे व्यापारी लोग अपने अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, ऐसे आध्यात्म उन्नति करने वाले संत महात्मा लोग भी अपनी उन्नति में लगे हुए रहते हैं। तो दूसरे आदमी भी परमात्मा में लग जाए, सच्चे हृदय से लग जाए, सच्चे हृदय से अपने कल्याण कर ले, ऐसी जिनकी इच्छा होती है उनके द्वारा दुनिया का बहुत बड़ा लाभ होता है, दुनिया का बड़ा हित होता है, उनकी बड़ी उन्नति होती है। तो अपने हृदय में ये भाव चाहिए कि जितना साधन बन गया है, जितने ऊंचे हो गए हैं, उनसे अगाड़ी बढ़ना है। अगड़े जैसे रुपया पैदा करने वाला जितना रुपया 10,000 20,000 50,00,000 रुपया पैदा हो गया तो वो तो हो गया, उसको देखते नहीं और पैदा हो, और पैदा हो, और पैदा हो, बढ़ाते ही रहते हैं, बढ़ाते ही। वो तो है गलत ही बात। आध्यात्म उन्नति जितनी हो गई उससे अगाड़ी बढ़ाओ। अगाड़ी बढ़ाने की इच्छा क्यों होती है? अगाड़ी बढ़ो, अगाड़ी बढ़ो, अगाड़ी बढ़ो। ऐसे सज्जन है उनके नारा सुना है, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो बहादुरो, बढ़े चलो, अगाड़ी बढ़ो, अगाड़ी बढ़ो, अगाड़ी बढ़ो। तो ऊंचा बढ़ना चाहिए अपने सबको ही। अच्छे महात्मा मिल जाए तो उनका संग करो, और उनका संग ठीक कर लिया तो उनसे अच्छे आत्मा मिलेंगे। एक भगवान की विशेष कृपा है, जिस सज्जन ने, जिस सज्जन के पास बनेकर साधन किया है, और उनके पास जितनी चीजें हैं वो उजाल नहीं है, तो भगवान वहां से क्लास बदल देते हैं। भगत पर ऐसी बात है कि वो छोड़ना चाहते नहीं, परंतु भगवान चाहते हैं कि इन्हें और ऊंची गति हो, तो ऐसा ढंग बैठा देते हैं भगवान जो वहां से उनको जाना ही पड़ता है। जहां जाए वहां से माता मिल जाते हैं, ऐसी भगवान की चेष्टा रहती है। भाई बहनों से कहना है आप सच्चे हृदय से भगवान में लगे रहो, ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, जितने बन गए उतने बन गए, उनसे ऊंचे और बढ़ते चले जाओ। जैसे आकाश है, धूप उगती है तो थोड़ी थोड़ी ऊंची तैयार करके बंद हो जाती है, दूसरे पौधे धान आदि के हैं आते हैं, बाजी है, गेहूं है, जौ है, चना है, माठ है, छोटे छोटे होते हैं, बाजी ज्यादा होती है, नीम और ज्यादा होते हैं, ऐसे ताड़ होते हैं ऊंचे होते हैं, खिलूर है, ताड़ है, और ऊंचे बढ़ते हैं, और नहीं बढ़ते हैं। आकाश की मनाई है नहीं, ताड़ कितना ही ऊंचा बढ़ जाए तो आकाश नहीं कहता भाई अब हमारे बच्चे का नहीं है, इतना बढ़ गए अब नहीं, ऐसा नहीं है। बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो, बढ़ते ही रहो। विंध्याचल पर्वत है वो बढ़ने लगा, ऊंचा बढ़ने लगा, ऊंचा बढ़ते बढ़ते उसने सूर्य को रोक दिया, सूर्य के रथ को रोक दिया। तो उसके गुरु जी आए, गुरु जी ने दंडवत की, तो दंडवत कही लंबा हो गया बहुत दूर, तो संतों ने कहा हम नहीं आवे तो वो तो पढ़े ना जाए, फिर आए नहीं पीछे, वो लंबा ही पड़ा रहा। तो यूं कोई कोई शिक्षा दे देते हैं तो लंबा ही बड़ा हुआ। वो चित्रकूट है ना, वो चित्रकूट वो विंध्याचल का ये छोटा सा भाग है, उसको चित्रकूट पर्वती कहते हैं। तो लंबा ही बड़ा हुआ है बहुत दूर तक लंबा। तो उन्नति अपना करने में आकाश में तो फिर भी सूर्य आदि की बाधा आ जाए, परंतु आध्यात्म उन्नति करने में कोई बाधा नहीं आती। और आप ऊंचे बढ़ेंगे, जरूर ऊंचे बढ़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। केवल आपकी इच्छा चाहिए। देखो, रुपया पैसा है, अधिक बनाने की चेष्टा करते हैं, परंतु भाग्यम फल सर्वत्र विद्या से पुरुषम, भाग्य के अनुसार पैसा मिलता है। ज्यादा चेष्टा करने पर ज्यादा धनी हो जाए नियम नहीं है, ये नियम नहीं है। पर आध्यात्मिक उन्नति में जितना भाव रखेगा ऊंचा, वो ऊंचा बढ़ ही जाएगा, नियम है। और बढ़ता रहेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। संतोष नहीं करना इस मार्ग में, संतोष नहीं करना, संतोष वो बाधक है। संतोष है ना, संतोष है त्रिशूकर देवी, तीन बालों में संतोष करना और तीन बालों में नहीं करना। तात्पर्य क्या, संतोष त्रिशूकर देवी स्वदारे भोजने धने, जो अपने स्त्री पुत्र आदि मिला उनमें संतोष है। भोजन जैसा मिल गया उस संतोष करो, धन जितना मिल गया संतोष करो, और त्रिशूल नहीं बची कर्तव्य, तीन में संतोष मिल दो। स्वाध्याय जप अदा दो, स्वाध्याय पढ़ाई में संतोष मत करो, जप करने में संतोष मत करो, दान पुण्य करे उपकार में संतोष मत करो। तात्पर्य क्या निकला, जो पुराने कर्मों के फल रूप जो आते हैं उन पदार्थों में तो संतोष करो, और नया काम करने में उन्नति में संतोष मत करो कभी। और बढ़ो, और बढ़ो भाई, और बढ़ो। तो आध्यात्म उन्नति में लगे हुए जो भाई बहन है उनसे मेरा कहना है, जितने बढ़ गए उतने तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु संतोष मत करो। विद्या देन में भी संतोष मत करो, तात्विक बातों में भी संतोष मत करो। साधन अच्छा बढ़ गया तो अच्छी बात है, उसमें संतोष मत करो, तो आपकी उन्नति होती ही चली जाएगी। आपको आश्चर्य आवे जैसी आपकी स्थिति होगी, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। एक बात, दूसरी बात एक और है कि पुराने कर्मों का फल है वो तो जितना मिलने वाला उतना ही मिलेगा, परंतु साधन करके जो अपनी अवस्था है उन स्थिति को आप बढ़ा सकते हो, बड़ी उन्नति हो जाएगी, बड़े तेजी से बढ़ोगे, बहुत ऊंचे बढ़ जाओगे, तो बहुत परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, संतों में बढ़ जाओगे। मैंने ऐसे संतों से सुना है, शेष जी श्री जयदयाल जी थे गोविंद का अग्रवाल सज्जन थे, वो कहते थे कि मैंने देखा कि हर एक विद्या में बढ़ना है तो हिसाब उनकी मुख्य बात चीज होती है, तो अपने दुकान पर उन्होंने बोर्ड टांग दिया कि मेरे को कोई हिसाब पूछे और मैं नहीं बता सूंगा तो रुपया दूंगा, एक रुपया, और मैं पूछूं और वो बता देगा तो उस रुपया दूंगा। लेने का नहीं लेगा, लेने का नहीं लेगा, लेने का लेगा दोनों में। तो मैंने पूछ लिया, अब रुपया देना पड़ा कि मेरे पूछे हुए सवाल का उत्तर दे दिया, ऐसे एक दो रुपया देना पड़ा। पर ऐसा नहीं देना पड़ा कोई मेरे हिसाब पूछे और मैं उत्तर न दे सकू, एक रुपया देना नहीं पड़ेगा उम्र भर में। मानो महाजनी विद्या हम जानते हैं, हिसाब हम जानते हैं, तो इसमें कोई तेज हो तो हमारे से तेज हो, और वो पूछेगा उस उत्तर में नहीं दे सकूंगा तो रुपया दूंगा एक। समझे, इसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति में आप बढ़ो, ज्ञान में बढ़ो, भक्ति में बढ़ो, योग में बढ़ो, ध्यान में बढ़ो, आप बढ़ जाओ, अगर उनसे और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ। शेठ जी ने ये बात कही थी कि मैंने देखा कि इस विषय में इतने आदमी है तो परमात्मा के भजन करने में एक ऊंचा कौन है, तो वर्तमान में देव से उसको देखा, इसके बाद में देखा इतिहास में, इतिहास में कौन ऊंचे हुए, सबसे ऊंचे कौन हुए, उनको देखा, उनके बाद में दिशा के जो ऊंचे ऊंचे उनके अनुसार बढ़ना, उनसे अपने ऊंचा बढ़ना, उनसे ऊंचा बढ़ना, ऐसे हमने विचार किया तो बहुत लाभ हुआ। तो ये बड़ी सुंदर बात है, आप लोगों को बताई जाती है कि आप ऊंचे पढ़ो और आपसे कौन ऊंचे है वो बात ऊंचे है तो ऊंचे अपने पढ़ो। पारमार्थिक उन्नति करने वाले बहुत राजी होंगे, धनी आदमी तो राजी नहीं होंगे, धन बरोबर हमारे धर्म बरोबर न हो ऐसा बात है, तो हम सच्चे आध्यात्मिक उन्नति करने वाले हैं वो अपने से ऊंचा बढ़ने वाले को देख कर राजी होंगे, हमारे से ऊंचा बढ़े तो हम राजी होंगे, प्रसन्न होंगे कि बड़ी अनंत बात है, ये ज्ञान में ऊंचा बढ़ गया, ये भक्ति में ऊंचा बढ़ गया, ये योग में ऊंचा बढ़ गया, ये ध्यान में ऊंचा बढ़ गया, ऐसे बड़े हुए कि ऊंचे बढ़ो। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अपना जो साधन करते हैं, चाहे ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, उसमें ऊंचे बढ़ो और इनसे आगे और उन्नति करो, और उन्नति करो, और इस विषय में कौन उनसे उन्नति किया हुआ संजन है उससे मिलो और उनसे सीखो और उनसे और उन्नति करो, तो आपका जीवन महान पवित्र बन जाएगा और आप ऊंचे बढ़ जाओगे, जो संदेह नहीं है। यद्यपि धन संपत्ति में बढ़ सकते हो पर इतनी स्वतंत्रता नहीं है, और पारमार्थिक साधन में स्वतंत्रता है, और उन्नति होगी, और उन्नति होगी, और उन्नति होगी, और उन्नति होगी, जो जो आप अगड़ी बढ़ोगे त्यों ही तो आपकी उन्नति नित नहीं होगी, विलक्षण आपको दिखेगी, अलौकता दिखेगी, विचित्रता दिखेगी, और अगर आगे बढ़ने में आपकी पहले बढ़ी हुई है वो विद्या उन्नति में हेतु होगी, वो उसे मदद करेगी, ऐसे उन्नति आपकी होगी। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि संतोष मत करो, भजन ध्यान में संतोष नहीं करना, परंतु हमारे भाई क्या करते हैं, वर्तमान में दशा क्या है, नित्य कर्म रोजाना करते हैं, जितनी माला जपते हैं, जितना पाठ करते हैं, उतना हो गया तो उसको बंद कर देते हैं, उसको समेट कर भी मिलते पाठ हो गया, आज अंतिम हो गया, और दुकान पर बैठ कर गए कमाते हैं 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 100 रुपया कमा पाए रोजाना, रोजाना दुकान पर 100 रुपये कमाता है, उसके सुबह ही अगर 500 रुपया पैदा हो जाए तो दिन भर रुपया खाली रखेगा, दुकान खुलती और सब कमाता, 5 रुपया भी पैदा नहीं रह सौ तो पश्चाताप नहीं होता, 500 रुपया सुबह ही कमा लिया फिर भी दिन भर दुकान खुली रखेंगे और आगे बढ़ना है ऐसा चेष्टा रखेंगे, और 5 रुपया भी पैदा ना हो तो पश्चाताप नहीं होगा, वही इतना खाली रहे बहुत ही कम पैदा हुआ, और 50 कमा लिए जैसे 500 कमा ले तो संतोष नहीं करता, परंतु पाठ करने में एक अध्याय पाठ करना है तो एक अध्याय पाठ करें फिर बांध दे, इतनी माला जपना है उतने जप लिया बंद कर दो, पीछे कोई काम नहीं है, काम न होने पर भी खाली समय पड़ा है पर भजन नहीं करते। सज्जनों इस बात को छोड़ो, ऐसा जो विचार है अपना इनको छोड़कर आगे बढ़ो, अगर समय मिले तो दिन भर भजन स्मरण जप करो, अपना समय जितना मिल जाए भजन में लगाओ, रात में दिन में सुबह शाम जब कहीं मौका बन जाए तो संत भजन बढ़ाओ, अच्छे संत मिल जाए तो उनसे पूछो, मार्मिक बातें पूछो, फिर बातें पूछो, पूछते रहो पूछते रहो पूछते जाओ, और अगर ये बढ़ते ही चले जाओ तो आपकी जरूर उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम अनुभव की हुई बात है, काम में लाई हुई बात है। आप भी काम ला देखो, बड़ा फायदा होगा। जानकार कोई देखे इस विषय में, वो जानकार है तो उससे मिलो, उससे और कोई मिलेगा वो जानकार है तो उससे मिलो, उससे और जानकार है तो उससे जाकर मिलो, और उस विषय में अपनी वृद्धि करते ही रहो। इसमें बाधा मत लगाओ, इसमें बाधा लगाते हैं ये शिष्य बनते हैं ना, एक को गुरु बना लिया एवं वही टिक गए बस। उसे बहुत अच्छी बातें और जगह मिल सकती है, जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, बड़ी हानि होती है, उन्नति बड़ी बाधा लगती है। आप जितना जानते हैं उतना ठीक है, उनसे और अगाड़ी बढ़ो, और अगाड़ी बढ़ो, और अगाड़ी बढ़ो, तो आपकी उन्नति रुकेगी नहीं और बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो भाइयों से बहनों से मेरा निवेदन है कि जितना आपने साधन कर लिया उतना ठीक है, उसे और अगर बढ़ो साधन, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो, तो उन्नति ही होगी, आधा बाधा नहीं रहेगी। जैसे मैंने आकाश का दृष्टांत दिया, वृक्ष बढ़ते हैं, ताड़ खिजूर ऊंचे ऊंचे बढ़ जाते हैं, फिर भी आकाश बंद नहीं करता, आकाश नहीं कहता कि इतने आगे मत बढ़ो, ऐसा नहीं कहता, और बढ़ो। इस तरह से आध्यात्मिक उन्नति में अब रात लगे रहो। ये मौका मनुष्य शरीर में है, और शरीर और मिलेगा नहीं, देवता आदि शरीर और मिलेगा नहीं, एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें जिससे उन्नति करो आप उसे महात्मा बढ़ जाओगे, संत बढ़ जाओगे, ऊंचे बढ़ जाओगे। व्याख्यान देने वाले भी व्याख्यान में ऊंचे बढ़ो, संतोष मत करो, पढ़ाई में संतोष मत करो, आध्यात्म उन्नति में संतोष मत करो, संतोष करे तो रुक जाते हैं। संतोष करो जो पुराने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, सदारे भोजने धने, उनमें संतोष करो, उनमें असंतोष हो तो दुख पाओगे, फायदा क्या होगा, और इसमें संतोष करोगे तो ऊंचे बढ़ोगे, उन्नत होगे। तो भजन ध्यान में साधन करने में संतोष मत करो, अटको मत, संतोष मत करो, और राजी करो, और बढ़ो, और बढ़ो, और बढ़ो, तो आपकी उन्नति होती चली जाएगी, मनुष्य ही सफल हो जाएगा। जब आप ऊंचे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास क्या चीजें हैं, तीन बात, तीन तीन चीजें हैं, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। करने की शक्ति में उसे कोई पढ़ाओ तो करने की शक्ति में क्या काम है, करने की शक्ति में सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, क्रिया से पूछना और खट करके परिश्रम करना और वस्तु देकर करना, अपने पास वस्तु है उस वस्तु को देकर के उन्नति करो, अपने विद्या है वो दूसरों को सुधर उन्नति करो, अपने पास पुरुषार्थ है तो उद्योग करके उन्नति करो, अब कोई जानते हो तो उस उन्नति करो, तो ऐसे कर्म योग में उन्नति करो। इसी तरह से ही ज्ञान योग में जितना आप जानते हो उतना और जानो, और दूसरों को जनाओ, जानने की ऊंचा करो, ऊंचे बढ़ते चले जाओ। और भक्ति योग में जितना आप भजन करते हो, जहां तक भगवान पहुंचे हो, भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन ऊंचे बढ़ो, ऊंचे बढ़ते ही जाओ, ये तीनों योगों में आप ऊंचे बढ़ो, तो आप तीन तरह के हो जाओगे। करने में ऊंचे बढ़ोगे तो कृतकृत्य हो जाओ, कृतकृत्य, कृतम कृत्यम ये न सकृतकृत्य, कृतम कृत्यम ये न, जिसने कर्तव्य काम कर लिया वो कृतकृत्य हो जाता है, और जानने के बाद में चलोगे तो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, जानने के लायक बात सब जान लेगा। ऐसे ही मानने की बात रहे तो मंतव्य है वो मंतव्य मात्र को मान लिया, इसमें एक बात और होगी, इसे मानने के सिवाय प्राप्ति होगी, तो तत्व की प्राप्ति होगी। कर्मयोग के द्वारा कर्मयोग करते होते सिद्धि हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा, ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा, भक्ति योग से अगाड़ी चलोगे तो तीनों बातें हो जाएगी। भक्ति योग की यही विलक्षणता है, कर्मयोग की विलक्षणता है। कर्मयोग के दो विभाग है, एक करने का है, एक क्षमता का है। पूर्वार्ध है करने का, उत्तरार्ध है क्षमता का। तो करने का काम करना वो चित्त में क्षमता रहे, सिद्ध या सिद्धि में श्रम, अनुकूलता प्रतिकूलता में श्रम, ऐसे ऊपर पढ़ते हो। आगे बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, अनुकूलता प्रतिकूलता में क्षमता रखो, ऊंचे पढ़ो, सबकी सेवा हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कभागुः। संसार में सबके सब सुखी हो जाए, सब सब निरोग हो जाए, सबके सब धनी हो जाए, अगाड़ी चलोगे सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, सबके सब कर्म योगी हो जाए, सबके सब तत्वज्ञ हो जाए, सबके सब जीर्ण मुक्त हो जाए, सब सब महात्मा बन जाए, ऐसी चेष्टा रखो, सब के सब भगत हो जाए, बन जाए, भगवान दर्शन दे दे, भगवान प्रिय लगे, ऐसे सब के सब हम पारे, हमारे भाई हमारे बहन सब के सब ऊंचे बन जाए। ये तत्परता से उत्साह से काम करो। भाइयों बहनों अपना शरीर सबल हो जाएगा, मनुष्य का शरीर सबल हो जाएगा, सबकी सेवा कैसे बढ़े, सबकी उन्नति कैसे हो, सबका हित कैसे हो, दिल में विचार करते रहो सबकी उन्नति हो, दूसरे की उन्नति न हो ऐसा मत करो। ये धनी आदमियों के होता है, सांसारिक आदमियों का विचार होता है, उनके हृदय में ईर्ष्या होती है कि मैं लघुपति हो जाए दूसरा लघुपति न बन जाए, नहीं दूसरे लघुपति बने। आप एक लघुपति है गांव में, आपका नाम होता है, ऐसे धनी आदमी है, और सबके सब लघुपति हो जाए तो आप कोई पूछे नहीं, आप धनी नहीं कहलाएंगे। करोड़पति हो जाएंगे तो आप धनी बताएंगे। अरे करोड़पति करोड़पति हो जाए, 10, 20, 15, 20, 50, 100, तो करोड़पति की इज्जत नहीं फिर। और इसलिए जो उन्नति कर लेते हैं उनसे अगाड़ी उन्नति करो, अगाड़ी बढ़ो। ये हरदम चीज है, ये जो काम में लगे उसे अगाड़ी बढ़ो, ये मत रखो कि दूसरा न बढ़े। विद्यार्थी पढ़ते हैं, उन पढ़ने वालों में ये चाहिए कि मैं इतने क्लास पढ़ा हूं तो इसे ऊंचे क्लास और पढ़ो, मेरे से ऊंचे क्लास है उनसे ऊंचा पढ़ो, उनसे ऊंचा पढ़ो। ऐसे करने वालों की उन्नति जरूर होती है, नियम है। और हार मान लेता है, संतोष कर लेता है, उसे उससे उन्नति नहीं होती। इतना भजन करने वाला, इतना मौन करने वाला, इतना जप करने वाला, इतना ध्यान करने वाला, इतना गीता पढ़ने वाला, इतना ध्यान किया तो और बने, और कराया दे, और उच्च करें, और उच्च बने। ऐसी चेष्टा रखो। भाइयों बहनों, मेरे मन में आती है कि आप सबके सब संत बने, घर में बैठे हुए कृष्णाश्रम रहते हुए कपड़े ऐसे रंगे हुए नहीं, ऐसे ही हो रहे, ऐसे ही कपड़ों में भाई लोग भी ऊंचे महात्मा संत बने। जैसे जयदास जी, जैसे हनुमान प्रसाद जी, घनश्याम जी आदि ऊंचे बने, तो ऐसे आपने अपने वन में अपने आश्रम में रहते हुए भी ऊंचे बढ़ो, पारमार्थिक उन्नति करो। सज्जनों, पारमार्थिक उन्नति करने का मौका अभी मनुष्य ही में है और शरीर में नहीं है, और जगह है भोगियों ने जो पहले किए कर्म, उन कर्मों का फल पाने के लिए जो जन्म मिलता है उसको भोगियों ने कहते हैं। देवता बन गए तो जितना पुण्य किया है उस देवता को भोगेंगे, और पुण्य क्षीण होने पर क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशन्ति, वो फिर उनसे पड़ जाते हैं। तो भोग किया उतने रहे, उसे उन्नति नहीं होती। उन्नति इस मनुष्य लोग में होती है। मनुष्य लोग में साधारण से साधारण आदमी बहुत उन्नति कर सकता है। किंचन मना समता पृथ्वीभूषण शक्तिया पुरुष प्रतिशम कुंभान कूप विरोषे तुम समर्था कुंभो दबे न मुनिनाम्बुदेव अम्बुदेव पीता। मनुष्य बड़े माँ बाप का हो गया बड़ा होगा ये बुराई नहीं है। शक्तिया याति निर्दया पुरता प्रतिशम अपनी शक्ति से ऊंचा बढ़ता है, ऊंचे घर में जन्म लिया ऊंचा कहलाता है। पर अगर नहीं बढ़ा तो उससे उन्नति नहीं होती। आप जितने ऊंचे बढ़ो आगे बढ़ो, पिताजी बड़े तो ऊंचे से बढ़ो। क्यों पुरुष पुरुषार्थ से क्या हुआ? और जो पिता बड़े ऐसे हैं तो क्या हुआ? कुंभान कूप में शोषित तुम समर्था घड़े 5, 10, 15, 20, 100 घड़े लिया हो एक कुएं को भी पूरा खत्म नहीं कर सकते। 200 घड़ा 500 घड़ा 1000 घड़ा 1000 घड़ा यदि तो कुएं को खाली कर नहीं कर सकते। मेरा पानी से भर गया है। अरे कुंभो धोए ना घड़े से पैदा हुए मुनिने अम्बुदी रे पीता समुद्र को फुल रूपी है समुद्र को। अरे पैदा हुए घड़े से एक घड़ा 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 घड़ा मिल करके एक कुएं को खत्म नहीं कर सकते। अरे समुद्र समुद्र पी गए तो पिता बड़े होते हैं उसे बड़ा होगा ये अपनी बड़ाई नहीं है। गुरु जी इतने बड़े थे हम इतने बड़े हो गए वो बड़ाई नहीं है। अपना कैसा ही हो अपना उद्योग किया जाए अपनी शक्ति बढ़ाई जाए तो आप बढ़ सकते हो। आप निश्चय समझो आपकी जितनी उन्नति हुई है जितने आप धनी हो जितने आप ज्ञानी हो जितने आप भक्त हो जितने आप योगी हो उनसे बढ़ो उनसे भी तेज यूं बढ़ते सबसे तेज हो जाओगे। दुनिया मात्र में नीति में श्लोक आता है कि गुणी गणचरण आरंभ है गुणियों का जो आरंभ होगा वो पता लेगा वो न पता लेगा वो आदि बच्चा वो आदि बच्चा है। ऐसे आरंभ में सबसे पहले दाम आपका नहीं आया तो आपने क्या किया? अचानक आते करते ही कि ऐसा ऊंचा पढ़ो जो हर एक आदमी सोचते ही ऊंचा पढ़ने के विषय में सठ लिखे आओ अरु का नाम लिखो सबसे पहले आपका का नाम लिखो। ऐसे आपका दाम नहीं लिखा जाए तो क्या किया आपने? क्या उन्नति करी? एक ऐसे ऊंचा पढ़ते हैं वो ऐसा जिसे निर्वाध रूप से सब लोग मान लें कि बड़े अच्छा मिलता है। हमारे यहाँ पंडित हुए संस्कृत विद्वान हुए उनमें एक विद्वान हुए क्या नाम जगन्नाथ जी पंडित राज क्या नाम पंडित राज जगन्नाथ उसने पुस्तक लिखा है रस गंगाधर पुस्तक लिखा है। उसने प्रतिज्ञा कर दी कि गंगाधर लिखूंगा सिर्फ मैं उदाहरण के लिए भी दूसरे पुस्तक लिखूंगा उदाहरण के लिए भी दूसरे की सहायता नहीं करूंगा। ऐसे नामी पंडित थे बुद्धि बहुत तेज थी संत साहित्य में पंडित राज उसका नाम है जगन्नाथ महाराज का नाम सबसे पहले आता थे उसे विद्वान थे। बादशाह पाशा खेलते थे तो पाशा खेलने में उनके सामने कोई नहीं आया और जगन्नाथ जी गए पाशा खेलने में उसे भी तेज बन गए बादशाह राजी हो गया। और बादशाह ने कहा कि हमारी कन्या के साथ ब्याह करना पड़ेगा आपको हम वहां पर प्यारी पुत्री देंगे आपको। इतना राजी हो गया पुत्री थी ब्राह्मण ने विश्व निर्णय किया तो गंगा जी के किनारे कितनी सीढ़ियां बनी गंगा लहरी बनाई थी हाँ कितनी 52 सीढ़ी थी गंगा जी नीचे वहां बैठ कर गए वह ब्राह्मण की बादशाह की लड़की या दोनों ही वहां मटी गंगा जी से वहां हमारे को पवित्र कर दो, हम अपवित्र हो गए तो पवित्र से गंगा तो नहीं। एक एक श्लोक कहते रहे बढ़ते बढ़ते बढ़ते ठेठ बढ़ गई गंगा, ठेठ 52 सीढ़ी 52 श्लोकों 52 सीढ़ी बढ़ गई। वो बढ़ती तब के बाद अब कह रहे थे क्या करे, गंगा जी में चले गए। अब रहना क्या है, आपने इतनी कृपा कर दी, आपने शुद्धि कर दी, हमारे को पवित्र बना दिया, नहीं हो गए। तो आज संस्कृत साहित्य में पंडित राज मिश्र का नाम है, पंडित राज मिश्र का नाम इतने ऊंचे पढ़ गए। इसी तरह से शादी करने में ऊंचे पढ़ो, गीता पढ़ने में ऊंचे पढ़ो, भागवत पढ़ने में ऊंचे पढ़ो, रामायण पढ़ने में ऊंचे पढ़ो, नाम जप करने में ऊंचे पढ़ो, तत्व ज्ञान में ऊंचे पढ़ो, भगवत भक्ति में ऊंचे पढ़ो, योग में ऊंचे पढ़ो, साधनों में सबसे ऊंचे पढ़कर तेज हो जाओ तो भाई हम लोग खुश हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे कि अमुक आदमी ऐसा है। आज एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बहुत दुर्लभ है। मैंने बताया कि विवाह कर लिया वह संग नहीं किया, ऐसे मैंने देखे, ऐसे पुरुषों को मैं जानता हूं, और अच्छे गृहस्थ आश्रम में अवस्था जवान है परंतु ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसे आज ऐसे संसार में ऐसे मेरे परिचय मैं जानता हूं। तो ऐसे जो आदमी है वो सोचते ऐसे है, बड़े पुरुष ऐसे पुरुष हैं, तो आप एक ऐसे बड़ा है ऐसा मत समझो कि इस विषय में ऊंचा नहीं है, नहीं ऊंचे ऊंचे पुरुष है, जो वास्तव में ऊंचे है उनका पता नहीं लगता, वे प्रसिद्ध नहीं होते ज्यादा, यदि प्रसिद्ध ज्यादा होते हैं उनमें ऊंचे मिलने कठिन होते हैं, यदि जो ऊंचे पढ़ते हैं वो लोगों में प्रसिद्ध नहीं होते, परंतु ऊंचे पढ़े उन पुरुष होते हैं। बहनों माताओं होती है मीरू भाई, कर्मा भाई, कर्मेदी भाई, पुली भाई, बड़े बड़े संत होंगे, बड़े बड़े नमस्कार करने लायक माताएं, भजन करने वाली ऊंची हो गई। मेरा भाई इतनी ऊंची हो गई उनका शरीर नहीं मिला, मरने के बाद में शरीर की दाह क्रिया करते हैं, दाह क्रिया करने के लिए शरीर भी नहीं मिला। द्वारका जी में थी, द्वारकाधीश एवं पैदल चली गई, कोई सवारी नहीं, स्त्री जाती और पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ब्याही गई, पर्दे में रहने वाली पैदल चली गई है द्वारका जी। द्वारका जी पहुंची तो सासरे और पीहर में काल पड़ गया, तो पीहर के सासरे के अच्छे अच्छे ब्राह्मण इकट्ठे हुए, बड़े बूढ़े, वे पहुंचे द्वारका जी में, वे दोनों कहने लगे, जो पीहर गए थे वे कहते भाई शाह चलो, भाई शाह पधारो, भाई जी आप पधारो, वो सासरे के ब्राह्मण थे बूढ़े बड़े के भीदनी साहब आप पधारो, आप अपने ससुराल पधारो, भीदनी साहब आपके आदर से बड़ा अच्छा होगा, अकाल पड़ गया है, लोग भूखों मर रहे हैं, आप पधारो। मेरा भाई के ऊपर असर पड़ा, बड़े बूढ़े ब्राह्मण मैं कहता भाई सब पधारो, मेरे सब पधारो, जाकर भगवान से कहा मिल विसरण मत कीजिए महाराज, महाराज मिल विसरण मत कीजिए, मिलने के बाद में वियोग नहीं होना चाहिए, आप दर्शन दे दिए वियोग का बन होना चाहिए, महाराज मूर्ति में ही मिल गई, द्वारका देश के मंदिर की मूर्ति में ही मेरा भाई मिल गई, उनके मुख में एक चूंदी का पर्दा रहा दिखा दिख गया, पता लग गया कहां गई मंदिर के भीतर से, तो भगवान में मिल गई, उनका मुर्दा नहीं रहा, शरीर चलते अपने मुर्दा नहीं रहा, भगवान में ही मिल गई। तो ऊंची पड़ गई तो कितनी ऊंची पड़ी, कितना ऊंचा गया। तो बहनों माताओं में ऐसे होते हैं, ऐसे पुरुषों में भी कभी साहब बड़े ऊंचे हुए, अपने अपने जगह सबू से बड़े हो। कबीर साहब ने नानक महाराज रमन सिंह जी महाराज ने महाराज साहब प्रार्थना करी, महाराज हमें मंत्र दो कि हम मुसलमानों को सीधा नहीं बनाते। तो रात थी, अंधेरी रात का अंधेरा था, रोजाना काशी में रहते थे तो सुबह जल्दी उठ कर गंगा जी नहाने जाया करते, 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे गंगा जी नहाने वाले। तो कबीर साहब लूट गए बीच में सो गए, तो अंदर लगी ठोकर, राम राम राम राम राम राम, किसी की ठोकर लगी भाई, राम राम राम राम राम। कबीर साहब ने कहा संतों की ठोकर लग गई और राम राम मिल गया, राम जब लग गए। ये गुरु मंत्र दिया, ये गुरु मंत्र उस नाम को जपते रहे। अरे बड़े महात्मा हुए, संत मत में आज जगह जाए तो कबीर साहब जी चक्रवर्ती है। संत मत जो है ना, वेद पुराण संत मत ए सकल सुकृत फल राम स्नेह, वेद पुराण संत मत, संत मत एक, उस संत मत में चक्रवर्ती हुए। गुरु जी ने मंत्र दे दिया, ठोकर लगी बन गया, राम राम राम राम राम राम राम, किसी ठोकर लगी राम राम, पूरे मंत्र ले लिया वो ठोकर लगी महाराज कितने ऊंचे हो गए। तो आप लोगों से प्रार्थना है ऊंचे बढ़ो, आप जहां है वहां से ऊंचे बढ़ो और संसार में दिखा दो कि ऊंचा बढ़ सकते हैं, अब ऐसे आदमी महात्मा बन सकते हैं और भगवान की तरफ से छूट है। भगवान से ये बना नहीं है भगवान की कि भाई इतना ऊंचा बढ़ गया अब ऊंचा नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। एक का कल्याण हो जाए, दो का कल्याण हो जाए, तो कल्याण करने की रीति है तो संपूर्ण दुनिया कल्याण कर ले। शेठ जी श्री जी क्या करते हैं, एक जगह खाली है मात्र जीव का कल्याण कर दे, ऐसी जगह खाली है, ऐसी जगह अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। उसका प्रमाण क्या बैठे इत्यादि, इतना मुक्ति के बिना बैठे हैं। तो 5 साल की मुक्ति 10-15 की, 100-200 की, 500-700 की, 1000-2000 की, 10 की, लाखों की मुक्ति कर दी, परंतु मात्र प्राणी की मुक्ति हो जाए सदा के लिए, वो जगह खाली है। तो कोई निकाल ने कहा ऐसा भी संत भगवान ऐसा हो सकता है, जब एक का कल्याण होगा है तो सबका कल्याण क्यों नहीं होगा, तो सबका कल्याण हो जाए ऐसी चेष्टा करो। आप लोगों में भी ऐसी उन्नति चाहिए, ऐसा विचार में ऊंचा चाहिए कि हम अगाड़ी बढ़े और हमारी बढ़े और अगाड़ी बढ़े। अगाड़ी बढ़ने के लिए जगह बहुत काफी है, खाली है, और इसमें उन्नति भगवान देते हैं। सांसारिक उन्नति भी भगवान की कृपा से होती है, परंतु संसारी कामना होने से छूटे रहते हैं। अगर संसारी कामना नहीं भगवान का भजन करे तो भगवान की कृपा से इसे ऊंचे हो जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड जिनके नारी परमात्मा खुद गए, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुगट मरी। भगवान कहते हैं भाई मेरे भक्त है, संत है, उनका मैं दास हूँ, भगत मेरे मुकुटमणि है, तो भगवान के मुकुटमणि बनो आप। आप मामूली नहीं हो, आपको अधिकार बहुत मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, इन मनुष्य जन्म में ऊंचे पढ़ सकते हैं। ये मंत्र मिला ही, मनुष्य जन्म मिला ही उन्नति के लिए है, और जिनमें भोग योनी है मनुष्य योनी भोग योनी नहीं है, दूसरे जन्म में वे कर्मों के द्वारा है, पर ये भगवान की कृपा के द्वारा। सब संसार मनुष्यों के लिए बनाए, मनुष्य बनाए भगवान ने अपने लिए, मेरे साथ खेलने के लिए, मेरे साथ प्रेम करने के लिए मनुष्य बनाए। इस वास्ते भगवान ग्वाल बाल बनकर खेलते हैं, राम बनकर राजा बनते हैं, अवतार लेकर के भगवान खेलते हैं। अरे भगवान के मन में खेल नहीं रहती है, तो भगवान के साथ खेलने वाले आप बनो और भगवान के भी इष्ट देव बनो। भगवान तो इष्ट देव सबके, भगवान के भी इष्ट देव बनो। एक दिन महाभारत में कथा आती है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान एक अपने मंदिर में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान तो युधिष्ठिर महाराज गए। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि महाराज दुनिया सब ध्यान तो आपका करती है, सब संसार के लोग तो आपका ध्यान करें, आप ध्यान किसे करते हो? आप उसे ध्यान करते हो? तो कहा विष्णु जी सरसरे पर सोए हुए हैं और मेरे को याद करते हैं, तो मैं विष्णु का ध्यान करता हूँ, उसका चिंतन करता हूँ विष्णु का। तो भगवान का चिंतन करे भगत और भगतों का चिंतन करे भगवान, संतों के इष्ट देव भगवान और भगवान के इष्ट देव भगत। विष्णु जी का क्या ध्यान करता हूँ, इसलिए तुम चलो कैसे, तुम्हारे कोई धर्म की शंका हो तो शास्त्रों का सूर्य अस्त हो रहा है। भीष्म जी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय, परंतु शास्त्रों का इतना ज्ञान था कि शास्त्रों का दुनिया में सूर्य अस्त हो रहा है, इतना जानकारी मिलेगा नहीं। वहां ले गए और कहा कि भीष्म जी महाराज आप सुनाइए। भीष्म जी का महाराज दो आंगुल बीच जेब ऐसी नहीं है जिससे मेरे शरीर में घाव न हुआ है, शरीर में से घाव है, जैसे गेरू का पर्वत और ऊपर वर्षा वर्ष है, सब तरफ गेरू पहाड़ लाल लाल, ऐसे शरीर से खून बह रहा है, खून निकल रहा है, प्रवाह हो रहा है। और विष्णु जी बोले कि महाराज थोड़ी थोड़ी मूर्छा आती, थोड़ी देर मूर्छा आ जाए, फिर मूर्छा खुले, फिर मूर्छा आ जाती है, इतने शरीर में पीड़ा हो रही है, सरसरी आप सोए हुए हैं, मैं कैसे कहूंगा? आप कहो। भगवान ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ साथ हैं। हाथ फेर दिया हुआ, अब सो। तो शांति पर अनुशासन दो पर मोटा मोटा बस विष्णु जी महाराज बहुत देख रहे हैं, सब सुनाया उस शरीर सरसरी अब सोई हुई, घाव होता है ना प्यास लग जाती है, तो विष्णु जी को प्यास लगी तो कहा भैया जल आओ, जल प्यास लगी है। तो दुर्योधन आदि बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया झारा लाएंगे राम में, विष्णु जी का ये सरसैया में लाएंगे नहीं है, हम सरसैया पर सोते तो ऐसा पुराना जल नहीं पीते। अर्जुन ने मेरा खैसे मारा जमीन में से, जमीन में से धरा निकली, वो धर्म में पड़ी, ये जो है सरसरी सिर थोड़ा नीचे तो वही तकिया लगाओ, तकिया थोड़ा शरीर ऊंचा हो जाए, सोए में शरीर थोड़ा ऊंचा हो जाए, तो लाए भगवाना बड़ी बढ़िया तकिया। अर्जुन भैया तकिया लगा, अरे कैसे बाजे बाण घूसा गया, वाह वाह वाह बढ़िया, सर सही अलग, ये तक क्या होता है, सही में मुखमला से अलग है। तो विष्णु जी इतने उसे बताओ कितने पीड़ित सुनते हैं, सर में सब में पीड़ा हो रही थी, खून जर रहा था, बुरसा आ रही थी, परंतु उत्तरायण सूर्य आएगा तब प्राण छूटेंगे, इच्छा मृत्यु थे, पिताजी ने वरदान दिया तुम चाहोगे तब मरोगे, नहीं चाहो तो मरोगे नहीं, तो उतना जरूरी आ जाए तब सही छोड़ेंगे, दक्षिण नहीं छोड़ेंगे। तो सरसरिया पर सोते रहे, सही नहीं छोड़ा। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य ऊंचा बढ़ सकता है, कितना ऊंचा हो सकता है जिसके पास नहीं है अपार। तो आप जितने चलते हैं भले करते हैं ऊंचे पढ़ो, उन्नत हो दो, पढ़ाई करो, भजन स्मरण करो, भगवान के जप में लग जाओ, बहनों माता ही मेरे भाई को याद करके वैसे पढ़ो, आप भाई लोग याद करो, कई संत हुए संत महात्मा, वैसे आप पढ़ जाओ ऊंचे श्रेष्ठ महात्मा पुरुष, तो लोग याद करेंगे, कि भाई ऐसे ऐसे संत होते हैं, ये मौका है मनुष्य शरीर का मौका, बार नहीं बार बार नहीं पाई है ये मिनक जन्म की मौज, मिनक जन्म की मौज बार बार नहीं मिलते, ऐसा मनुष्य शरीर मिला हुआ कलयुग का समय। कलयुग में भजन बहुत बढ़िया होता है, कलयुग में बहुत भगवान को याद नहीं करते तो थोड़ा भजन करने से बहुत हो जाता है। अरे परीक्षा में थोड़े आदमी बैठे तो पास करना ही पड़ता है, ये तो फैल हो जाए खुद संस्था। इस वास्ते आज बड़ा सुंदर मौका है, आज भगवान को पूछते ही नहीं, भगवान को याद करते नहीं, तो भगवत भजन करने का मौका है। जहां दूसरे नहीं खरीदते वो माल सस्ता होता है, तो भगवान आजकल सस्ते हैं। आज वस्तु में तो होगी महंगी, रुपया गया सस्ता, रुपया सस्ता, 100 रुपये की गया 100 रुपया, 125 रुपया। हम पढ़ते थे तो घी महंगा हो गया 4 रुपये शेर, चोर बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा, हमें मालूम दिया बहुत महंगा हो गया, आज 125 रुपये शेर, रुपया में सस्ता बन गया। ऐसे ही भजन भजन करने वाले सस्ते होने चाहिए, भगवान हो गए महंगे, भगवान में सस्ते आजकल कोई भगवान को याद नहीं करता है, तो भजन करो तो आप बहुत जल्दी उन्नति करते हो। आज मौका है बड़ा मेरे सुंदर, बहुत लोग याद नहीं करते, भगवान का भजन करने वाले बहुत कम मिलेंगे, सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ तो बहुत उन्नति हो जाएगी। ये प्रार्थना है, आप सब लोग तेजी से भजन में लगो, आध्यात्मिक उन्नति करो, इसे संतोष मत करो। महाराज भी घड़ी देखता घड़ी समय पूरा होता है, तो भाई तो सुना देखो सुना तो सब भजन में लगो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। भाइयों बहनों सबके सब ऐसे तेजी से लगो जो सबसे श्रेष्ठ बन जाए उत्तम बन जाए। नारायण नारायण स्वामी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 25 जुलाई 1999 को साया नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।